Lass uns Gottes Wort lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Przeczytajmy słowa Bożego z Ewangelii Mateusza. Kapitel 22. Rozdział 22. Von Vers 34. Od wersetu 43. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, fragte, um ihn zu versuchen: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ihm gleiche ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Od wiersza 34. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, stawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Der Herr Jesus ist an einem Freitag gekreuzigt worden. Pan Jezus został ukrzyżowany w piątek. In der Woche davor, am Donnerstag, war er in Jericho. Tydzień wcześniej, w czwartek, był w Jerychu. In Jericho war der kleine Zöllner Zachäus. A w Jerychu był ten mały celnik Zacheusz. Er war auf den Baum geklettert, um den Herrn Jesus zu sehen. I on wspiął się na drzewo, aby widzieć Pana Jezusa. Und der Herr Jesus ist über Nacht bei Zachäus geblieben. I Pan Jezus pozostał przez noc u Zacheusza. Am Freitag ist der Herr Jesus nach Betanien gegangen. A w piątek Pan Jezus udał się do Betanii. Am Samstag hat er geruht. A w sobotę odpoczął. Es war Sabbat. To był Sabbat. Am Sonntag ist er nach Jerusalem hineingezogen. A w niedzielę udał się do Jeruzalemu. Er war, saß auf einem Esel mit seinem Jungen. On siedział na osiołku. Und sie haben gejubelt und Kleider hingelegt und Zweige abgemacht. I oni krzyczeli i go wysławiali, i rozpościerali swoje szaty i gałązki. Und der Herr Jesus hat über Jerusalem und über den Tempel gesehen, geschaut. I Pan Jezus patrzył na Jeruzalem i na świątynię. Und dann ist er wieder nach Betanien gegangen. I on potem z powrotem udał się do Betanii. Betanien war 3 Kilometer entfernt. A Betania była oddalona o 3 kilometry. Er musste am Ölberg vorbeigehen. I musiał przechodzić obok Góry Oliwnej. Montags ist er wieder in die Stadt gekommen. A w poniedziałek udał się z powrotem do miasta. Und er ist in den Tempel gegangen. I udał się do świątyni. Und im Tempel hat er die Tische umgeworfen und den Tempel gereinigt. I on poprzewracał stoły i oczyścił świątynię. Und sie haben über ihn geredet. A oni mówili. Am Dienstag ist er wieder in den Tempel gekommen. I we wtorek znowu udał się do świątyni. Und da sind sie gekommen und haben ihm viele Fragen gestellt. I oni do niego przyszli i zadawali mu wiele pytań. Und der Herr Jesus hat geantwortet. A Pan Jezus odpowiadał. Und die letzte Frage, die sie gestellt haben, die haben wir gelesen. A to ostatnie pytanie, które mu zadali, żeśmy właśnie przeczytali. Danach haben sie ihn nicht mehr gefragt. Potem więcej już go nie pytali. Danach hat der Herr Jesus 3 Fragen gestellt. Potem zadał Pan Jezus 3 pytania. Und dann hat der Herr Jesus im Tempel 7 Wehe ausgerufen. Kapitel 23 ab Vers 13. Rozdział 23 do 7, od 7 wersetu wypowiada Pan Jezus 7 razy biada. Weil sie überlegten, ihn zu töten. Gdyż oni zamyślali go zabić. Und dann ist der Herr Jesus aus dem Tempel rausgegangen. I Pan Jezus wyszedł ze świątyni. Und an dem Tor war der Schatzkasten. A przy wejściu do świątyni była ta skarbonka. Und da hat er die Witwe gesehen, die zwei Schärflein eingelegt hat. I on tam widział tą jedną niewiastę, która wrzuciła te dwa grosze. Und er hat seine Jünger aufmerksam gemacht. Diese Witwe hat mehr eingelegt als die anderen. I on zwrócił na to uwagę swoich uczniów, na znaczenie tych, tej niewiasty. Und dann hat der Herr Jesus den Tempel verlassen. I potem opuścił Pan Jezus świątynię. Er ist nie mehr in den Tempel gegangen. I on więcej już się nie udał do świątyni. Nur in der Nacht auf Freitag haben sie ihn unten im Tempel im Synedrium verurteilt. A tylko am Freitag. Am Freitag, in der Nacht zu Freitag. A w nocy na piątek oni go w podziemiach świątyni Synedrium osądzali. Wie er aus dem Tempel herausgeht, jak on wychodzi z świątyni, ist sein öffentlicher Dienst zu Ende. A jego publiczna służba się zakończyła. Hier lesen wir die letzte Frage der Menschen. Tutaj czytamy ostatnie pytanie ludzkości. Der Pharisäer fragt, um den Herrn Jesus zu versuchen. Faryzeusze go tutaj pytają, aby go kusić. Er ist nicht ganz ehrlich. I on nie... Er ist nicht ganz ehrlich. On nie jest szczery. Er will, dass der Herr Jesus mal etwas über das Gesetz sagt, was das größte Gebot ist. Chodzi o faryzeuszów i oni go pytają o rzeczy z zakonu. Der Herr Jesus war gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, aby wypełnić zakon. Aber um uns von dem Gesetz frei zu bringen, machen. A nas wyzwolić pod zakon. Der Herr Jesus wollte Gnade bringen. Pan Jezus przyszedł, aby dać łaskę. Einmal, wie er gelehrt hat, pewnego razu, gdy nauczał, im Tempel, w świątyni, sie haben eine Frau gebracht, oni przyprowadzili do niego kobietę, im Ehebruch ergriffen, przyłapaną na cudzołóstwie. Das Gesetz sagt, sie muss getötet werden. A zakon mówi, ona musi ponieść śmierć. Hat der Herr Jesus das Gesetz angewandt? Czy Pan Jezus zastosował ten przepis? Nein. Nie. Er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Pan Jezus powiedział, kto jest bez grzechu, niech pierwszy na nią rzuci kamień. Er hat gesagt, es ist richtig, dass sie gesteinigt wird. Pan Jezus powiedział, to jest właściwe, żeby była ukamienowana. Aber er hat gesagt, es soll der tun, der ohne Sünde ist. Ale on powiedział, niech to czyni ten, który jest bez grzechu. Alle hatten Sünde. Wszyscy mają grzech. Die Alten haben es zuerst gemerkt. Ci starzy pierwsi to zauważyli. Die sind still weggegangen. Oni w milczeniu odeszli. Der Herr Jesus hatte sich gebückt, was auf den Erde geschrieben. Pan Jezus się pochylił i pisał coś na ziemi. Und dann guckt er. I patrzy. Alle sind weggegangen. Wszyscy poszli. Alle haben ihre Sünde gemerkt. Wszyscy zauważyli, że są grzeszni. Jetzt hätte der Herr Jesus sie steinigen dürfen. Jetzt Pan Jezus mógłby ją ukamienować. Er war ohne Sünde. On był bez grzechu. Aber er tut das nicht. Ale on tego nie uczynił. Er fragt, wo sind deine Verkläger? I on się pyta, gdzie są twoi oskarżyciele? Und er sagt, i on mówi, dann werde ich dich auch nicht verklagen. To ja i ciebie nie osądzam. Gehe hin und sündige nicht mehr. Idź i więcej nie grzesz. Der Herr Jesus hat Gnade gebracht. Pan Jezus przyniósł łaskę. Und die Wahrheit gebracht. I prawdę. Aber nicht das Gesetz. Ale nie zakon. Das hätte uns verurteilt. To by nas osądziło. Ihre letzte Frage ist, ich ostatnie pytanie jest, was ist das große Gebot im Gesetz? Jakie jest największe przykazanie w zakonie? Wir würden vielleicht denken, Der Jesus sagt eins von den 10 Geboten. Jedno z tych 10 przykazań. Die hat Gott mit seinem Finger in diese Tafel geschrieben. Które Bóg swoim palcem napisał na tych dwóch kamiennych tablicach. Sind diese Antworten aus den 10 Geboten? Czy jest to, czy on odpowiedział jednym z tych 10 przykazań? Nein. Nie. Wenn man das Alte Testament liest, jeśli ktoś czyta Stary Testament und man zählt alle Gebote i liczy wszystkie przykazania und Anordnungen i przepisy und Satzungen i ustanowienia, man macht eine Liste, immer einen Strich, wenn Gott etwas sagt, was man tun soll. To się robi pewną listę i się stawia kreski. Es sind viel mehr als 10. Jest o wiele więcej niż 10. Wisst ihr, wie viele es ungefähr sind? Wiecie, ile około ich jest? Ich sage es euch. Ja wam powiem. Etwa 800. Około 800. Aus den 800 Anordnungen von Gott. Z tych 800 ustanowień Bożych. Sagt der Herr Jesus. Mówi Pan Jezus. 2 Gebote. 2 przykazania. Und sagt, das eine ist das große. To pierwsze jest wielkie. Und sagt, das andere ist ihm gleich. A to drugie jest jemu równe. Und sagt, das ganze Gesetz, alle 800, hängen davon ab. I wszystkie te 800 praw jest zależne od tych dwóch. Und wisst ihr, was das Besondere an den beiden Geboten ist? I wiecie, co jest szczególnego? Es sind die einzigen Gebote von den 800, die das Wort Liebe enthalten. 798 Gebote ohne Liebe. 798 przykazań bez słowa miłość. 2 Gebote im Alten Testament mit dem Wort Liebe. Ale 2 przykazania starotestamentowe ze słowem miłość. Man soll Gott lieben mit seinem ganzen Herzen. Masz miłować Boga całym swoim sercem. Der Herr Jesus hat das getan. Pan Jezus to uczynił. Wir haben den Vers heute Morgen gelesen. Żeśmy dzisiaj rano to czytali. Und der Herr Jesus sagt, das ist das große Gebot. Pan Jezus mówi, to jest wielkie przykazanie. Wir müssen Gott lieben. My mamy miłować Boga. Und der Herr Jesus sagt, es gibt ein zweites Gebot, das ist genauso wichtig. Pan Jezus mówi drugie przykazanie, które jest tak samo ważne. Wir müssen den Nächsten lieben wie uns selbst. Mamy miłować bliźniego jak siebie samego. Und der Herr Jesus sagt, wenn wir die beiden Dinge beachten, Pan Jezus mówi, jeśli będziemy te dwie rzeczy zachowywać, brauchen wir die ganzen anderen 798 nicht mehr. To nie potrzebujemy tych pozostałych 798 przykazań. Denn wir erfüllen sie dann alle. Gdyż je wypełniamy wszystkie. Wer Gott liebt, erfüllt Gebot 1. Jeśli ktoś Boga miłuje, wypełnia pierwsze przykazanie. Er macht sich kein Bild von Gott. On sobie nie robi podobizny. Er ehrt Gott. On go czci. Wer Gott liebt, hält den Sabbat. Jeśli ktoś miłuje Pana Jezusa, przestrzega Sabbatu. Wo Gott geruht hat. Gdzie Bóg odpoczął. Wer den Nächsten liebt, der stiehlt ihm nichts weg. A jeśli ktoś miłuje bliźniego, to mu nic nie kradnie. Wer den Nächsten liebt, der macht kein Ehebruch. A jeśli ktoś miłuje bliźniego, to nie popełnia cudzołóstwa. Wer den Nächsten liebt, der tötet keinen Menschen. A jeśli ktoś miłuje bliźniego, nie zabija ludzi. Und das gilt für alle Gebote. I to jest ważne dla wszystkich przykazań. Wer wirklich liebt, erfüllt das ganze Gesetz. Jeśli ktoś prawdziwie miłuje, wypełnia zakon. Manchmal fragen wir uns, dürfen wir dies oder dürfen wir das? Częstokroć pytamy się, możemy to, a może to? Auch Kinder fragen das. Dzieci często tak pytają. Wenn wir aus Liebe zu Gott und zu den Menschen handeln, jeśli my w miłości postępujemy, dann ist es richtig. To jest właściwe. Wenn wir das nicht tun, jeśli tego nie czynimy, dann ist es falsch. To jest to złe. Der Herr Jesus hat zuerst ein Gebot gesagt aus 5. Mose 6. Da lesen wir das. Pan Jezus pierwsze przykazanie powiedział z 5. Mojżeszowej 6. Tam to czytamy. 5. Mose 6, vers 5. 5. Mojżeszowa 5. Mose 6, Vers 5. 5. Mojżeszowa 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swojego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przewiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzach twojego domu i na twoich bramach. Wir merken, wie wichtig diese Worte in Vers 5 sind. My zauważamy, jak ważne są słowa zawarte w piątym wersecie. Dass man Gott liebt mit seinem Herzen. Żeby miłować Boga swoim całym sercem. Mit seiner ganzen Seele. Całą swoją duszą. Und auch mit seiner ganzen Kraft. Swoją całą siłą. Diese Worte sollen wir im Herzen verwahren. A te słowa mamy zachowywać w swoim sercu. Da sollen wir immer dran denken. Mamy o tym zawsze pamiętać. Wenn einer eine Braut hat, jeśli ktoś ma oblubienicę, er hat sie in seinem Herzen. To on ją ma w swoim sercu. Er freut sich, wenn er an sie denkt. On się cieszy, gdy o niej myśli. Wenn ein Mädchen einen Bräutigam hat, a jeśli jakaś niewiasta ma oblubieńca, sie hat ihn auch in ihrem Herzen. Ma również go w swoim sercu. Und sie denkt immer an ihn. To myśli o nim cały czas. So sollen wir auch Gott lieben und das im Herzen haben. Tak powinniśmy miłować Boga i to mieć w swoim sercu. Und Eltern sollen das ihren Kindern einschärfen. A rodzice mają to wpajać swoim dzieciom. Einschärfen ist, dass man sich Mühe gibt, dass das in die Kinder hineinkommt, dass man es hinterher sehen kann. A te wpajanie oznacza, że mamy się wysilać, aby to było w dzieciach i żeby to było widoczne. Wie? Jak? Nicht durch Strafe. Nie przez karę. Du sollst davon reden. Ty masz o tym mówić. Der Vater und die Mutter sollen von den Kindern das erzählen. Mama i tata mają to opowiadać swoim dzieciom. Wer Gott ist und was Gott gemacht hat. Kim Bóg jest i co on uczynił. Und was Gott tun wird. I co on będzie czynił. Damit die Kinder Gott auch lieben. Aby dzieci również miłowały Boga. Wir sollen das tun, wenn wir zu Hause sitzen. Mamy to czynić, kiedy siedzimy w domu. Wir sollen das tun, wenn wir auf dem Weg sind. Mamy to czynić, kiedy jesteśmy w drodze. Früher musste man alles zu Fuß machen. Kiedyś trzeba było wszystko robić pieszo. Heute fahren wir weit mit dem Auto. Dzisiaj jeździmy daleko z samochodem. Wir sollen im Auto ruhig erzählen. Możemy w samochodzie spokojnie opowiadać. Früher haben Familien oft im Auto gesungen. Wcześniej rodziny często w aucie śpiewały. Das ist sehr schön. To jest bardzo piękne. Davon reden und singen, wenn man auf dem Wege geht. Jeśli się śpiewa i opowiada, jeśli jest się w drodze. Wenn du dich niederlegst. Jeśli się kładziesz. Du sollst daran denken, dass du Gott lieb hast. Ty masz o tym myśleć, że miłujesz Boga. Du sprichst nochmal mit ihm. Ty rozmawiasz z nim jeszcze raz. Eine Mutter wollte auch, dass ihr kleiner Sohn betet. Pewna matka chciała, żeby jej syn się modlił. Er sollte Gott auch lieb haben. Żeby też miłował Boga. An einem Abend sagt der Junge, Mama, heute brauche ich nicht beten. I on mówi pewnego wieczoru, Mamo, ja dzisiaj nie muszę się modlić. Ich habe keine Wünsche. Ja nie mam żadnych życzeń. Da sagt die Mutter. To mówi wtedy jego matka. Dann kannst du heute Abend danken. To możesz dzisiaj dziękować. Beten ist nicht immer nur Wünsche sagen. Modlitwa to nie jest tylko wypowiadać życzenia. Beten ist auch danken für das, was Gott uns gegeben hat. Modlitwa to jest też dziękowanie za to, co Bóg nam podarował. Der kleine Junge hat einen Moment überlegt. Ten chłopiec chwilkę pomyślał. Dann hat er gesagt, ja. Dann powiedział później tak. Und hat sich ans Bett gekniet. I on uklękł przed swoim łóżkiem. Und er hat Gott gedankt für alles, was er hatte. I on dziękował Bogu za wszystko, co on ma. Er hat viel Zeit benutzt. On wykorzystał bardzo dużo czasu. Und die Mutter hat sich sehr gefreut. A matka się jego bardzo z tego cieszyła. Wenn wir uns niederlegen, kiedy się kładziemy, wir sagen nicht nur unsere Wünsche zu Gott. To nie mówimy tylko naszych życzeń Bogu. Wir wollen auch danken. My chcemy też dziękować. Und wir wollen Gott sagen, dass wir glücklich sind, dass er uns liebt. I chcemy mu powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że on nas miłuje. Und wir wollen Gott sagen, dass wir ihn auch lieb haben. Chcemy też mu powiedzieć, że i my go miłujemy. Dann freut er sich. To wtedy on się cieszy. Und wir wollen auch an den kranken Nachbarn denken. Chcemy też myśleć o chorych sąsiadach. Und wenn du aufstehst, sollst du daran denken. I kiedy wstajesz, masz o tym myśleć. Wenn wir morgens aufstehen, wollen wir sagen, Gott, wir sind dankbar, dass wir deine Kinder sind. Kiedy wstajemy, chcemy mówić, Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteśmy zdrowi. Bewahre uns an diesem Tag. Zachowaj nas w tym dniu. Wir freuen uns, dass wir bald bei dir sind. My się cieszymy, że wkrótce będziemy z Tobą. Sie sollen zum Zeichen auf deiner Hand sein. One mają być znakiem na Twojej ręce. Treue Israeliten machen so ein kleines Kästchen auf die Hand mit einem Band. Wierni Izraelici robili sobie pewną przepaskę na ręce. Und sie haben dieses Wort da drin. I oni mieli w tej przepasce te słowa. Gott hat gesagt, bind es auf deine Hand. Pan Jezus Bóg mówi, zawiąż to sobie na ręce. Die Hand spricht davon, was wir tun am Tag. A ręce mówią o tym, co robimy. Alle haben wir Arbeit. Wszyscy mamy pracę. Ob die Mutter kocht oder der Vater arbeitet. Czy to matka gotuje, czy ojciec pracuje. Was wir tun, co czynimy, soll uns daran erinnern, dass wir Gott lieb haben. To mamy sobie przypominać, że miłujemy Boga. Wir wollen es von Herzen dem Herrn tun. My to chcemy z serca czynić dla Pana. Es sei zwischen deinen Augen. Ma to być pomiędzy twoimi oczami. Treue Israeliten haben so ein kleines Gästchen und binden das sich um. I wierni Izraelici mieli też na czole taką przepaskę. Sie hatten ein Käppchen auf, aber hier so ein Kästchen. Oni mieli też czapkę, ale, czapeczkę, ale też tą przepaskę na czole. Was war in dem Kästchen? I co było w tej skrzyneczce, przepasce? Skrzynce. Du sollst Gott lieben. Ty masz miłować Boga. Mit deinem ganzen Herzen. Całym swoim sercem. Im Kopf sind unsere Gedanken. Naszej głowie są nasze myśli. Bei allem, was wir an dem Tag denken, o wszystkim, co myślimy w dniu, podczas dnia, möchte Gott, dass wir immer auch daran denken, abyśmy, Bóg chce, abyśmy przy tym myśleli, ihn lieb zu haben. Że go miłujemy. Und es soll auf den Pfosten des Hauses sein. To miało być na drzwiach domu. Wenn Menschen hereinkommen, sie sollen sehen, unser Haus ist ein Haus, wo der Herr Jesus wohnt. Że ludzie mają widzieć, jeśli wchodzą do naszych drzwi, przez nasze drzwi, że ten dom należy do Pana Jezusa. Man soll es auch am Tor schon sehen. To miało być już widoczne na drzwiach. Das ist das wichtigste Gebot. To jest najważniejsze przykazanie. Dass wir Gott lieben mit unserem ganzen Herzen. Że mamy miłować Boga całym sercem. Und das zweite, ihm gleiche Gebot, sagt der Herr Jesus. A drugie, podobne jemu, mówi Pan Jezus. Ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Masz miłować swojego bliźniego. Diese Stelle steht in 3. Mose 19, Vers 18. To przykazanie jest w 3. Mojżeszowej 18. 19:18. Vers 17 lesen wir auch. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen an den Kindern deines Volkes und den Kindern deines Volkes nichts nachfragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Przeczytamy jeszcze wiersz 17. Nie będziesz chował w sercu swojej nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie poniósł za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Der Nächste soll uns nicht egal sein. Bliźni nie ma być nam obojętny. Wir sollen nichts gegen ihn haben. Nie mamy mieć czegoś przeciwko niemu. Wir sollen ihn lieben. Mamy go miłować. Das gilt in der Ehe. To jest ważne w małżeństwie. Das gilt in der Familie. To jest ważne w rodzinie. Das gilt in der Familie Gottes. To jest ważne w rodzinie Bożej. Das gilt auch zum Nachbarn hin, der unser Nächster ist. To też jest ważne w stosunku do naszych sąsiadów. Wir sollen sie so lieb haben, wie wir uns selbst lieb haben. Mamy ich miłować tak jak siebie samego. Beim Essen sollten wir wünschen, podczas jedzenia mamy, dass unsere Nächsten die schönsten Teile haben. Aby nasi bliźni mieli najlepszą cząstkę. Wir sollten sie nicht unbedingt uns nehmen. Nie mamy sobie koniecznie dla siebie brać. Wir sollten den Nächsten lieben wie uns selbst. Mamy bliźnich miłować jak siebie samego. Ein Professor in Amerika, pewien profesor w Ameryce, Smith, erhielt sehr plastischen Unterricht. On miał, prowadził bardzo plastyczne, żywe takie lekcje, wykłady. Eines Tages hat die Vorlesung früher beendet. I on pewnego razu szybciej zakończył wykłady. Und er hat gesagt, wir haben noch etwas Zeit. Dann powiedział, wir haben jeszcze trochę czasu. Viele von euch haben sicher Frust und Ärger. Wielu z was za pewnością jest sfrustrowanych i jest złych. Und er hat auf eine Stelle an der Wand neben der Tür gezeigt. I on pokazał ścianę obok drzwi. Und es hing da so eine Zielscheibe. I on tam wisiała jak tarcza, wo man so mit Pfeilen hinwirft. Gdzie można było rzucać rzutkami. Ihr habt das schon mal gesehen? Widzieliście już coś takiego? Er sagt, on mówi, wenn jemand Ärger hat über einen anderen, jeśli ktoś ma jest złoszczony przeciwko bliźniemu innemu, er nehme ein Stück Papier, to niech weźmie kawałek er papieru, ein Kopf so ähnlich wie der aussieht, to niech namaluje tam głowę podobną do tej osoby, która go złości, und er kann das da dran hängen, i może na tym to powiesić, und er kann mal drauf zielen, i on może wtedy rzucić w tą, damit der Ärger weggeht, żeby ta złość minęła. Einige Studenten haben sich ein Papier geholt. Pewnie studenci sobie wzięli kartkę papieru. Ein Mädchen hat den Kopf von einem Mann gemalt. Pewna dziewczyna namalowała głowę mężczyzny. Es war ihr Freund. To był jej przyjaciel. Aber er hatte sie verlassen. Ale on ją opuścił. Sie war zuerst fertig. Ona była pierwsza z tym gotowa. Sie hat das an die Zielscheibe gemacht. I ona powiesiła to na tarczy. Und sie hat die Pfeile genommen und draufgeworfen. Wzięła te rzutki i zaczęła w niego rzucać. Sie hat nicht immer gut getroffen. Ona nie zawsze trafiała. Manchmal ein bisschen rausgerissen. Czasami chybiała. Ein anderer war fertig. Inny był gotowy. Er hat auch das Bild dahin gehängt. Też powiesił. Und er hat auch geworfen. I też rzucał. Der Professor hat gesagt, jetzt ist gut. I on po pewnym czasie mówi, profesor, teraz już starczy. Und er hat seine Tasche genommen. I on wziął swoją teczkę. Ist zur Tür gegangen. I wyszedł i udał się w stronę drzwi. Und er ist an der Zielscheibe vorbeigegangen. I on przechodząc obok tej tarczy. Und hat die Zielscheibe abgerissen. I on zerwał tę tarczę. Unter der Zielscheibe sah man. A pod, za tą tarczą było widać. Ein Bild mit dem Kopf von dem Herrn Jesus. Była głowa Pana Jezusa. Man sah die Dornenkrone. I było tam widać koronę cierniową. Und alle Löcher, die sie geschossen haben. I wszystkie przerzuty, które oni wykonali, sah man in diesem Bild. I było widać na tej twarzy. Und überall, wo was rausgerissen war. I wszystko, co było przerwane, war das rausgerissen in dem Bild. Było wyrwane również na tym obrazie. An der Türe hat der Professor sich umgedreht. I przy drzwiach ten profesor się obrócił. Und er hat gesagt, i on powiedział, in Matthäus 25, Vers 40 steht, Mateusza 25, 40. Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Er hat gesagt, on powiedział, ich wünsche euch einen guten Tag. Ja życzę wam dobrego dnia. Und er ist hinausgegangen. I on wyszedł. Viele haben geweint. A wiele z nich płakało. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Alles, was wir dem anderen tun, tun wir dem Herrn Jesus an. A to, co złego czynimy względem innego, to czynimy to Panu Jezusowi. Der Herr Jesus hat gesagt, Pan Jezus powiedział, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Wir lesen aus Römer 12. Przeczytamy z Rzymian 12. Römer 12. Rzymian 12. Vers 9 am Ende. Pod koniec. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Vers 9 nach dem Doppelpunkt am Ende. Entschuldigung, Römer 13, ja. Das ist 13, 9. Po dwukropku. Ja. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniego swego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. In Vers 8 am Schluss steht, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Pod koniec wersetu 8 jest napisane, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełni. Die Liebe ist die Summe oder die Erfüllung des Gesetzes. Miłość jest sumą albo wypełnieniem zakonu. Das wollen wir uns gut merken. To chcielibyśmy sobie dobrze zapamiętać. In Johannes 13 hat der Herr Jesus ein neues Gebot gegeben. Jana 13 Pan Jezus dał nowe przykazanie. Johannes 13. Jana 13. Vers 34 und 35. 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ist das nicht interessant, dass der Herr Jesus aus den 800 Geboten die zwei zitiert, die das Wort Liebe enthalten? Czy nie jest to ciekawe, że spośród tych 800 przykazań Pan wymienia te, dwa, które zawierają słowa miłość. Und wenn er uns sagt, er gibt uns ein neues Gebot, jeśli Pan Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie, dass er sagt, liebt einander, to mówi, miłujcie się nawzajem. Und er sagt, die Menschen werden sehen, dass ihr meine Jünger seid, i ludzie będą widzieć, że jesteście moimi uczniami, wenn ihr euch gegenseitig liebt. Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Das soll auf unserem Herzen sein. To, Das soll auf unseren Händen und zwischen den Augen sein. I to powinno być na naszych rękach i pomiędzy naszymi oczyma. Wir schlagen 1. Korinther 13 auf. My otworzymy 1. Koryntian 13. Wenn ich mit den Sprachen, Vers 1, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönernes Erz und eine schallende Zimbel. Pierwszy wiersz, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, bym był miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Ich bewundere Menschen, die andere Sprachen sprechen können. Ja podziwiam ludzi, którzy potrafią mówić innymi językami. Mir liegt das nicht so. Ja tego tak nie potrafię. Wenn einer 10 Sprachen kann, jeśli ktoś potrafi 10 języków, ich kann das kaum verstehen. Nie jestem tego w stanie wcale zrozumieć. Aber wenn einer alle Sprachen der Menschen kennen würde, ale jeśli by ktoś znał wszystkie języki całego świata, und auch die Sprache, die Engel reden, jeszcze języki, które mówią aniołowie, es nützt nichts, wenn keine Liebe hat. To nic nie daje, jeśli nie ma miłości. Liebe ist noch viel wichtiger. Miłość jest jeszcze bardziej ważna. Vers 2. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Wiersz drugi. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i chciałbym, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, bym był niczym. Wenn man alles erkennen und wissen würde, jeśli byśmy mieli wiedzę całego świata, kann man in dieser Welt was werden. To by w tym świecie można kimś się stać. Der Herr Jesus wusste alles und kannte alles. Pan Jezus znał wszystko i wiedział wszystko. Aber die Welt hat ihn nicht als Wunderkind wahrgenommen. Ale lud go nie potraktował poważnie. Die Welt hat gesagt, ist dieser nicht der Zimmermann? Czy lud powiedział, czyż to nie jest syn cieśni? Aber die Menschen haben gemerkt, dass der Herr Jesus Liebe hat. Ale ludzie zauważyli, że Pan Jezus ma miłość. Auch die Sünderin, die im Haus von Simon zu ihm gekommen ist. Również ta grzesznica, która przyszła do domu Szymona. Und mit Tränen seine Füße benetzt hat. I łzami swoimi zmoczyła jego nogi. Sie hat gemerkt, dass der Herr Jesus Liebe hat. Ona zauważyła, że Pan Jezus ma miłość. Und das ist viel mehr wert. I że to jest o wiele, wiele bardziej znaczące. Jeder von uns kann Liebe üben. Każdy z nas może okazywać miłość. In Römer 5 steht, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. W Rzymian jest napisane, że Bóg wlał miłość do naszych serc. In 1. Johannes 1 steht, dass Gott Licht ist. A w 1. Jana jest napisane, że Bóg jest światłością. In Kapitel 1. W rozdziale 1. Und in Kapitel 4 steht, dass Gott Liebe ist. A w rozdziale 4 jest napisane, że Bóg jest miłością. Aber das steht zweimal da. Ale to jest tam napisane dwukrotnie. In Vers 8 und in Vers 16. W wierszu 8 i 16. Dass Gott Liebe ist, ist vielleicht fast noch größer, als dass Gott Licht ist. Być może to, że Bóg jest miłością, jest dwukrotnie większe niż to, że jest światłością. Wenn Gott nur Licht wäre, dann müsste uns verurteilen. Jeśli Bóg by był tylko światłością, musiałby nas osądzić. Aber weil Gott Liebe ist, ale ponieważ, że Bóg jest miłością, hat seinen Sohn für uns gegeben. On oddał swojego Syna za nas. Liebe ist noch viel mehr. Miłość jest wiele, wiele więcej. 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wiersz trzeci. I choćbym dostał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał nic. Mi to nie pomoże. Wir können vieles tun. Możemy wiele czynić. Aber ohne Liebe ist es nicht wertvoll. Ale bez prawdziwej miłości nie ma to żadnego znaczenia. Aber wenn wir was aus Liebe tun, ale jeśli my coś czynimy z miłości, ist es wertvoll und bleibt für immer. To jest wartościowe i pozostaje na wieki. Und wir wissen genau, dass es einen Unterschied gibt. My wiemy dokładnie, że istnieje pewna różnica. Etwas aus Liebe zu tun oder nicht. Czynić coś z miłości lub nie. Wir tun jeden Tag ganz viel. My czynimy każdego dnia bardzo wiele. Wie viel tun wir aus Liebe? Ile czynimy z miłości? Nur dann ist es wertvoll. Tylko wtedy jest to wartościowe. Wie wir früher mal in der Sonntagsschule mit Kindern darüber gesprochen haben. My pewnego razu rozmawialiśmy na ten temat z dziećmi podczas szkółki niedzielnej. Habe ich die Kinder gefragt, wie oft kann man am Tag etwas aus Liebe tun? To się zapytałem dzieci, ile można w ciągu dnia robić coś z miłości. Sie haben überlegt. I oni się zastanawiali. Einer hat gesagt, einmal. A jeden powiedział, no raz. O, ich habe gesagt, gut. A brat powiedział, dobrze. Wenn ein Jahr vorbei ist, kiedy minął rok, du hast im Himmel 365 Eintragungen. To masz podczas tego całego roku masz 356 wpisów, die nicht vergessen werden, które nie będą zapomniane, auf die der Herr Jesus mal zurückkommt und die er belohnt. Do których Pan Jezus powróci i je wynagrodzi. Versteht ihr, wie wertvoll Liebe ist? Czy zauważamy, jak bardzo wartościowa jest miłość? Was wir zur Bank auf ein Konto bringen? Jeśli idziemy do banku, żeby da wissen wir płacić, nicht, da wissen wir nicht, ob das nach 20 Jahren noch da ist. To nie mamy pewności, że po 20 latach coś tam będzie. Aber was wir aus Liebe tun, geht nie mehr verloren. Ale jeśli coś czynimy z miłości, to nigdy nie pójdzie nie będzie zapomniany. Ein anderes Kind sagt, man kann mehr wie einmal. A inne dziecko mówi, można czynić więcej niż jeden raz. Es sagt, wenn man will, kann man siebenmal. Ona mówi, jeśli ktoś naprawdę chce, to może 7 razy. Stellt euch vor, das ist 2500 Mal im Jahr. Wyobraźcie sobie, to jest 2500 razy w ciągu roku. Ein Eintrag im Himmel. To jest zapisane w niebie. Wenn wir im Himmel sind, jeśli jesteśmy w niebie, werden wir uns freuen, wenn auf dem Konto Liebe viel steht. Że na tym koncie miłości jest tak dużo już wpisane. Im Himmel werden wir dem Herrn Jesus dienen. Im Himmel werden wir dem Herrn Jesus dienen. W niebie będziemy służyć Panu Jezusowi. Aber wir können nie mehr etwas tun von dem Ort, wo er verleugnet und verkannt worden ist und wo er gestorben ist. Ale nie będziemy już mogli nic czynić z miejsca, gdzie on był osądzony i ukrzyżowany. Das, was wir von der Erde aus tun, ist wertvoll. To, co czynimy z ziemi, jest wartościowe. Und die Kleider, die Braut anzieht, in Offenbarung 19. A te ubrania, które przywdzieje oblubienica z Objawienia 19, bestehen aus den gerechten Taten der Heiligen. Ono ten ubiór składa się z sprawiedliwych czynów świętych, die sie aus Liebe getan haben. Którzy oni z miłości to uczynili. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten ist das Wichtigste. Miłość do Boga i do bliźniego jest tym najważniejszym. Wenn wir an die letzte Woche zurückdenken, jeśli myślimy o poprzednim tygodniu, ich weiß nicht, ob wir es zwischen unseren Augen und auf unseren Händen hatten. To nie wiem, czy my mieliśmy to pomiędzy naszymi oczyma i rękoma. Manchmal vergessen wir es etwas. Czasami zapominamy. Und ich weiß nicht, wie viel wir aus Liebe getan haben. Ja nie wiem, ile my żeśmy uczynili to z miłości. Aber wenn wir diese Woche dran denken wollen, a jeśli będziemy ten kolejny, następujący tydzień o tym myśleć, und wir würden jeden Tag siebenmal aus Liebe handeln. Jeśli będziemy 7 razy w ciągu dnia postępować z miłości, dann würde sich die nächste Woche sehr lohnen. To będzie się ten następny tydzień bardzo opłacał. Und vielleicht würden wir in eine Übung hineinkommen, i będziemy mogli się tak wyćwiczyć, die wir etwas besser beibehalten. Że będziemy mogli to lepiej zapamiętać. Und dann wird unser Leben wertvoll. Wtedy nasze życie będzie wartościowe. Der Herr Jesus hat sein ganzes Leben aus Liebe gelebt. Pan Jezus swoje całe życie postępował w miłości. Wir wollen uns ermuntern, seinen Fußstapfen zu folgen. My chcemy się zachęcać, aby wstępować w jego ślady. Ein kleines Mädchen war in der Sonntagsschule. Mała dziewczynka była na szkółce niedzielnej. Es hatte in der Sonntagsschule gehört, dass man, wenn man einen Becher Wasser im Namen des Herrn Jesus gibt, dafür Lohn bekommt. I ona usłyszała na szkółce, że jeśli ktoś, jeśli się da bliźniemu kubek wody z miłości, to że to będzie to wynagrodzone. Wie es nach Hause ging, hat es gedacht. Jeśli ona wracając do domu pomyślała, das kann ich doch auch. To ja umiem, ja potrafię to również. Und wenn das hinterher im Himmel belohnt wird, a jeśli to będzie w niebie wynagrodzone, das mache ich heute Mittag. To ja to zrobię dzisiaj po południu. Zu Hause geht sie in die Küche. Idzie w domu do kuchni. Sie holt ein großes Glas heraus. To bierze dużą szklankę. Und sie füllt es mit Wasser. I napełnia wodą. Sie geht mit dem Wasser aus dem Haus heraus auf den Bürgersteig. I ona wychodzi z tą szklanką wody na chodnik. Wie sie die Nachbarhäuser sah, hat ihr Herz geklopft. I patrząc na domy sąsiadów, zaczęło jej bić serce. Und sie hat gedacht, muss ja nicht hier sein. Ona mówi sobie, to nie musi być przecież tutaj. Sie ist mit dem Glas in einen Wald gegangen. Ona poszła z tym, z tą szklanką do lasu. Hinter ihrem Haus war ein Wald. Za ich domem był las. Ein Weg ging hinein. Tam była droga. Und in dem Wald ging ein langer Weg. I tam w tym lesie była długa droga. Sie hat geguckt. I ona patrzy. Unten kommt einer. Od dołu ktoś idzie. Sie hat sich hinter einen Baum gestellt. I ona się schowała za drzewem. Wie der Mann an dem Baum ankommt. I gdy ona, ten mężczyzna przychodził obok tego drzewa, gdzie ona była ukryta. Tritt sie vor. To ona wyszła na und sagt, i mówi, darf ich Ihnen ein Glas Wasser anbieten? Czy mogę ci zaoferować szklankę wody? Der Mann steht. Ten Mann się przestraszył. Er hat sich erschrocken. On się wystraszył. Er sagt, warum tust du das? Dlaczego to robisz? Sie sagt, im Namen Jezu. Ona mówi w imieniu Pana Jezusa. Der Mann zuckt. On się wzdrygnął. Er nimmt das Glas. On wziął tą wodę. Und trinkt es in einem Zug aus. Ja, on wypił to duszkiem. Und er gibt dem Mädchen das Glas zurück. Ja, on oddał szklankę tej dziewczynce. Das Mädchen nimmt das Glas. Ja, ona wzięła tą szklankę. Und rennt nach Hause. I biegła do domu. Und sie ist sehr glücklich. Ja, ona była bardzo szczęśliwa. Sie hat etwas aus Liebe für den Herrn Jesus getan. Ja, ona coś uczyniła z miłości dla Pana Jezusa. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich werde es belohnen. A Pan Jezus mówi, ja to wynagrodzę. Sie hat nicht gesehen, was der Mann macht. Ona nie widziała, co ten mężczyzna robi. Das Mädchen hat sich jung bekehrt. Ta dziewczynka się w młodym wieku nawróciła. Es wollte gerne etwas Gutes an den Menschen tun. Ona chciała bardzo chętnie czynić dobre rzeczy dla ludzi. Sie ist Krankenschwester geworden. I ona została pielęgniarką. Aber es ging ihr nicht nur um die Krankheiten. Ale jej nie chodziło tylko o choroby. Es ging ja auch um die Seelen der Menschen. Mnie też leżały na sercu dusze ludzi. Wenn sie Dienstschluss hatte, kiedy miała już koniec swojej służby, ist sie ins Schwesternzimmer gegangen. Ona szła do pokoju pielęgniarek. Dort hing ein Plan über die Operationen am nächsten Tag. Tam był plan operacji, które się odbędą w następnym dniu. Und sie hat immer geguckt, wer hat eine schwere Operation. I ona patrzała, kto ma w następnym dniu ciężką operację. Und dann ist sie nicht sofort nach Hause gegangen, sondern nach Dienstschluss hat sie die Kranken besucht. Kiedy ona już miała koniec swojej służby, ona szła odwiedzać tych chorych. An einem Tag sieht sie, dass ein Mann am nächsten Tag eine sehr schwere Operation hat. I pewnego dnia widzi, że pewien mężczyzna ma następnego dnia bardzo ciężką operację. Er lag schon auf einem Einzelzimmer. I on już leżał w pojedynczym pokoju. Sie ist zu diesem Mann gegangen. I ona poszła do tego mężczyzny. Sie hat geklopft. Zapukała. Und hat gefragt, ob sie ihm irgendwie etwas geben könnte. I ona go zapytała, czy mogłaby mu w czymś pomóc. Und sie hat gefragt, wie es ihm ging. I ona go zapytała, jak się czuje. Und der Mann hat sie angesehen. Und hat gesagt, sie sind eine Christin. I on powiedział, ty jesteś chrześcijanką. Ja, hat sie gesagt. Ona powiedziała, tak, jestem. Er sagt, das merkt man. On powiedział, to się widzi. Und hat gesagt, ich bin auch Christ. On powiedział, ja też jestem chrześcijaninem. Und hat gesagt, ich bin das auf eine interessante Weise geworden. I ja się stałem chrześcijaninem w pewien bardzo interesujący sposób. Vor vielen Jahren war ich so im Sumpf der Welt, przed wieloma laty byłem w bagnie tego świata, dass ich nicht mehr weiterleben wollte. Że nie miałem już ochoty dalej żyć. Ich habe mir einen Strick genommen, ja sobie wziąłem stryczek und bin in den Wald gegangen, i poszedłem w stronę lasu, um mich an einem Baum zu erhängen, aby się powiesić na jednym z drzew. Ich hatte einen dicken Mantel an. Miałem grubą kurtkę na sobie. Und den Strick in der Tasche. A ten sznurek w swojej kieszeni. Und wie ich über einen Weg durch den Wald gehe, i kiedy szedłem drogą przez las, da tritt plötzlich ein kleines Mädchen hinter einem Baum hervor. To wyszła pewna dziewczynka. Und sagt zu mir, darf ich Ihnen ein Glas Wasser geben? I ona się zapytała, czy chcesz szklankę wody. Und ich habe gefragt, warum tust du das? Ja się zapytałem, dlaczego to czynisz? Und sie sagt, im Namen Jezu. Ona powiedziała w imieniu Pana Jezusa. Und ich habe eine Mutter gehabt, die hat für mich gebetet. A ja miałem matkę, która się za mną modliła. Und in dem Moment wusste ich, w tym momencie wiedziałem, dass ich auf dem Weg war, den größten Fehler meines Lebens zu machen. Że ja byłem na drodze największego błędu mojego życia. Bin umgekehrt in meine Wohnung. Ja zawróciłem do swojego domu. Ich bin auf meine Knie gegangen. I poszedłem na kolana. Und habe mein ganzes Leben Jesus übergeben. I oddałem swoje życie, całe swoje życie Panu Jezusowi. Seitdem bin ich ein Christ. I od tego czasu jestem chrześcijaninem. Er guckt das Mädchen an. I on patrzy na tą und sagt, warum weinst du? I on pyta, dlaczego płaczesz? Sie sagt, ich bin das Mädchen. Ona powiedziała, ja jestem tą dziewczynką. Das meiste, was wir aus Liebe tun, werden wir nicht in dieser Welt erfahren. Większość tego, co czynimy z miłości, nie przeżyjemy tego tutaj na ziemi. Wir werden es erst im Himmel erfahren. My to zobaczymy wszystko w niebie. Dieses Mädchen durfte hier etwas von der Frucht ihrer Arbeit sehen. A ta dziewczyna mogła zobaczyć coś z owocu swojej miłości. Ich wünsche mir, ja życzę sobie, und ich wünsche euch, i również i wam, dass wir wieder überlegen, Herr Jesus, was können wir aus Liebe tun? Abyśmy sobie się zastanowili i zapytali, aus Liebe zu dir, co mamy czynić, Panie, z miłości dla Ciebie, und aus Liebe zum Nächsten. Z miłości dla Ciebie i z miłości dla bliźniego. Wir lesen noch einen Vers. My przeczytamy jeszcze jeden werset. Aus Kolosser 3. Kolosan 3. Vers 14. 14. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Wenn wir Liebe üben, jeśli wykonujemy miłość, das ist wie ein Band der Vollkommenheit. To jest jak spójna doskonałość. Und Liebe ist in der Lage, uns zu verbinden. I miłość jest w stanie nas łączyć. Sie verbindet uns mit Gott. Ona łączy nas z Bogiem. Sie verbindet uns mit dem Herrn Jesus. I ona łączy nas z Panem Jezusem. Sie verbindet uns untereinander. Ona łączy nas między nami. Liebe ist so wertvoll. Miłość jest tak wartościowa. Ohne Liebe ist alles nichts. Bez miłości niczego nie ma.